Mihail Lermontov, gazeteci, okur ve yazar. Seslendiren Akın Altan. Yazarın odası. İnik perdeler. Yazar şöminenin karşısında geniş bir koltukta oturmaktadır. Okur, elinde sigarasıyla şömineye sırtı dönük ayaktadır. Gazeteci girer. Hasta olduğunuz için çok sevinçliyim. Yaşamın telaşında ve gürültüsünde, belleği çok geçmeden yitirir şairin göksel düşlerini, esinlerini. Çeşitli izlenimlerin arasında verirse kendini yararsız çabalara, silinir düşüverir toplumun gözünden. Söyleyin, gürültülü eğlenceler ortasında verebilir mi kendini olgun yaratıya? Aman ne harika! Yapacağı tutar da Tanrı'nın, sürgünler, hapisler geliverirse ya da bir hastalık, uzun süreli. O saat yalnızlığında şairin yayılıverir hemen tatlı bir ezgi. Tutkuyla sevdalanır da kimileyin allayıp pullayarak yarattığı hüznüne. Neler karalıyorsunuz, öğrenebilir miyim? Önemsiz şeyler. Çok yazık. Ne yazayım ki? Güney ve doğu çoktan yazıldı, türkülendi. Halka sayıldı, sövüldü. Aile çevresine de bir yığın övgü. Göklere de erip gizli bir yakarışla seslenildi. Ne, neye? O gizemli güzeli. Bıktı usandı herkes. Ne demeli başka? Okur. Bir şey diyeyim mi size? Yürek ister derginizi okumaya. Parmaklarım kırılacaktı neredeyse. Kağıdın rengi soluk bir kere. Temiz de olabilir, yok önemi. Ama yazılanlar öyle iğrenç ki, eldivensiz düşünemezsiniz dokunmayı. Sonra yavan mı yavan dizeler. Bakıyorsun, yüzlerce dizgi hatası. Duygudan yoksun anlamsız kelimeler. Sayfayı her çevirişte geriyor insanı. Üstelik, yavaşça söyleyeyim mi? Genelde uyaklar da yetersiz, bilin. Ya düz yazılar? Hepsi çeviri. Elinize geçerse bir inceleyin kendimize ait bir öyküyü. Ya Moskova ile dalga geçiliyordur kesin, ya da yerin dibine batırıyorlardır memuru. Kimden alınmış bu kişilikler peki? Nerede duyulmuş o tuhaf diyaloglar? Bilemem ama gerçekse bunlar, böylesini dinlemeyi istemem asla. Ne zaman peki verimsiz ülkemizde süslü yalanlardan sıyrılıp da yalın bir dile kavuşacak düşünce ve yararsız tutkular soylu bir sese? Gazeteci: Benim de düşüncelerim bu çizgide. Öfke duyarak aynı sizin gibi bakıyorum şu Rus esinine. Okumanızı isterim eleştirilerimi. Okur: Okudum. Ufaktan çatmalar harflere, resim süslemelerine, dizgi hatalarına. Anlaşılmaz kimi ince dokundurmalar işte. Millete bir eğlence olsun da. İnanın bayım, mürekkebinizde yakıcı bir öfke zehir olsa iyi. Tümüyle çamurlusu bence. Gazeteci: Buna hak vermeniz gerek ama nasıl da memnunum, inanın bana. Hiç de kavgacı olmadığım için. Elimden ne gelir ki? Söyleyin. Demediklerini bırakmıyorlar bana. Bizim yerimize koysanız kendinizi, sıradan insanlar da okuyor bizi. Yalın keskinliği anlatımın tırmalamaz öyle her kulağı. Terbiye, beğeni, koşula bağlı. Ama her şeyin aynıdır bedeli. Emin olun, ağır zincirler taşımaya mahkumuzdur biz gazeteciler. Nasıl okuduğunuzu söyleyin ve nedenini. Tüm bu saçmalıkları, kitapları. Söyleyesiniz diye mi peki okumanın yararsız olduğunu? Okur: Buna karşılık ne keyif verir ama, dinlendiriverir usu, yüreği. Bir gün düşerse kısmetimize, capcanlı, parlak bir yapıt şöyle. Söz gelimi işte arkadaşım. Diyecek yok değiş ustalığına. Doluluğu, düşünce ve duygularının sanırım Tanrı vergisi olmalı. Gazeteci: Doğru söylersiniz. Ama ne var ki? Bu baylar yazmıyorlar yazık ki. Yazar? Ne mi yazayım? Zamanı gelir. Yükü hafiflediğinde kaygıların, akıl ve yürek dolduğu zaman gelir esin ürünü günler. Uyaklar kendiliğinden dalga gibi, boşanır gürül gürül birbiri ardından. Büyüsel bir yıldız doğuverdi mi, uyanıp silkinen bir yürekte, güçle dolan düşüncelere, dizilir sözler inci gibi. O zaman şair, özgür bir atılganlıkla, bakar geleceğe ve soylu bir imge gibi, önünde arınır, tertemiz olur dünya. Bu ilginç yaratıları gel gör ki, evinde okur tek başına. Hiç sıkılmadan, acımasızca, oturur, tutuşturur şöminesini. Çocuksu, gelip geçici duygular ve bilinçsiz hezeyanlar acaba, değer mi söyleyin yalın sanata? Güler geçer toplum ve unutur. Başlar ağır, kasvetli geceler. Uykusuz yanar, ağlar gözler. Yürekte hiç dinmeyen bir tasa. Soğuk el titreyişlerle, sıcak yastığı kucaklar. Saçlar dikilir güdüsel bir ürperişle. Hastalıklı, isterik bir çığlık, patlayıverir daralmış göğüsten. Dil bilinçsizce sayıklar, adları nicedir unutulup giden. Ve çoktan silinmiş hatları, parıltısıyla eski güzelliğinin, canlanır imgeleminde keyfince. Gözlerde aşk, dudaklarda aldatı. İnanırsın yeniden elinde olmadan. Biraz neşeli, bir o kadar acıtan, tedirgin eder sızısı eski yaraların. İşte o zaman yazarım. Dayatır vicdan. Usum, öfkede kalem olur. Yazarım çekici öykülerini, giz dolu eylemlerin ve düşüncelerin, çürümüşlüğün ruhsuz görüntülerini, sinsice sürdürülen inatçı didişmelerin, cahillerin ve aldatan kadınların, yalanla süslenmiş umutların arasında, yararsız ve bir daha yaşanmayacak olan ve tutkuların çevrintisinde yitip giden öykülerini, akılsız gençlik çağlarımın. Ünsüz, rastgele bir yargıç gibi, başkasının sırrıymış hiç düşünmeden, ayıbı incelikle gizlenen, çekinmeden dökerim ortaya, aman vermeden, acımasızca. Ama bu acıtan dizeleri inanın, hazırlıksız bir göze gösteremem. Söyleyin bana, ne yazayım? Aşağılık kalabalığın niçin çekeyim ki öfkesini üzerime? Benim kahince sözlerimin, kara çalmaların ve küfürlerin ötesinde bir anlam taşımadığı söylensin diye mi? Gizli zehri yakıcı sayfaların, bulandırsın diye mi bir çocuğun, dingin, derin uykusunu ve zayıf yürek kapılsın diye mi, kendi zaptolunmaz seline? Ah! Hayır, kötücül hayallerle, düşüncemi karartıp da ağır bir bedelle böylesine asla satın almam ününüzü. St. Petersburg, 21 Mart 1840. Cephanelik hapishanesinde tutukluyken. Son.